працяг кнігі Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы і белая мышка» мы пачуем у выкананні артысткі Лікі Пташук. Чароўны куфэрак. Як незвычайныя парашуцікі. Чапялейка ўзяў пані Молі востры нож і з новай сілай стаў рэзаць сцяблінку малодшай ружы, прыгаворваючы як закляцце. «Рэжу, рэжу, рэжу, рэжу! Мне баліць, баліць, баліць!» – падала голас ружа. «Уся сцябліначка дрыжыць!» – загойдаліся, захваляваліся сёстры. Яны вельмі хацелі дапамагчы ёй, але былі бяссільныя. «Я стаю нібы ў сне», – паскардзілася малодшая ружа. «Ты не рэж ножом яе!» – папрасілі чапялейку старэйшыя прынцэсы. На прыгожых бутонах нібы буйныя кроплі ранішняй расы выступілі слёзы. «Не чапайце зачараваную ружу, зламыснікі!» – закрычала з будана белая мышка. Яна прытулілася да дзвярэй і заплакала. «Стехне, белая мышка, або дзверы адчыню! Ой, каменем табе як дам!» Падняўшы з зямлі камень, папярэдзіла пані Моль. «Зноў затупіўся твой нож, не рэжа!» Перастаўшы рэзаць, паведаміў хлопчык з-пад печы. Пані Моль павярнулася і са злосцю паглядзела на сябра. «А можа яму не ўміку, каменем даць!» Прамільгнула ў яе галаве. «Зараз пялёсткі нарву, прыгажосць папсую!» – выгукнуў чапялейка і пачаў зрываць з бутона малодшай ружы далікатныя пялёсткі. Тры пялёсткі, як незвычайныя вогненныя парашуцікі, паляцелі, апусціліся на зямлю. Пані Моль кінула камень і падбегла да нядобрага хлопчыка. «О, колькі нарваў!» – раскрыўшы далонь, пахваліўся чапялейка. Пані Моль працягнула лапкі. «Дай! Навошта яны табе? У кішэню схаваю. Калі завянуць, дастану і буду есці, есці, есці, есці!» «Так-так!» – падтрымаў чапялейка і працягнуў сяброўцы адзін пялёстак. Наляцеў ветрык, хацеў падхапіць пялёстак, але нядобры хлопчык моцна трымаў яго. «Адзін?» – прыгаварыў ён. Пані Моль схапіла пялёстак і стала уважліва разглядаць яго. Тварык у яе выцягнуўся і стаў падобны на вострынькую пілачку. «О, бач, як дрыжыць трасецца! Ад страху не дышаў!» «Цік-цік! Цік-цік!» – адрывіста крыкнула з верхавіны яблыня аўсянка. Нестерпела, насварылася на чапялейку і пані Моль. Пані Моль хіхікнула і схавала пялёстак у кішэню. Чапялейка двумя пальцамі ўзяў яшчэ адзін пялёстак і прыўзняў яго ўгору. «Два!» «І гэты дрыжыць, здаецца, зараз вырвецца, паляціць разам з ветерком!» – прамовіла пані Моль і, ўзяўшы ў нядобрага хлопчыка пялёстак, схавала у кішэню. «Тры!» – працягнуў пані Молі трэці пялёстак чапялейка. «А я не такі скупы, як пра мяне думаюць. Іншы раз шчодры бываю», – з гонарам падумаў чапялейка пра сябе. «Танюсенькі, як нітачка, а вялікую сілу мае, людзі любуюцца ім!» Узяўшы ў чапялейкі трэці пялёстак, заўважыла пані Моль. На далоні ў чапялейкі застаўся апошні, чацвёрты пялёстак. Чамусьці расхацелася яму разлучацца з ім. «Адай!» – праскрыпела пані Моль. «Патрабую як сваю», – падумаў чапялейка і падкінуў пялёстак у гору. Магчыма, паляцеў бы ён разам з лагодным ветрыкам, але пані Моль злавіла яго і разам з трэцім паклала ў кішэню. «Крышко разбагацела я», – заусміхалася яна. «Ну што ж, сапраўднай багачкай?» – адчувала яна сябе ў гэты час. «Ну, крышко пастараліся», – прагаварыў чапялейка і дадаў, зірнуўшы на лаўку. «А белая мышка сваю торбачку на лаўцы пакінула». «Безгаловая!» – хіхікнула пані Моль. «Ага!» – прамовіў хлопчык з-пад печы і паклаў у торбачку нож. «Чаму ж ты мой нож у чужую торбачку паклаў?» – абурылася пані Моль. «Ну, скажам садоўніку, што белая мышка гэтым ножом зачараваную ружу рэзала», – растлумачыў нядобры хлопчык. «Як пражэрлівы павук, новую павуціну ён вырашыў сплесці». «Мой нож у чужую торбачку!» – не дайшло да пані Молі. «Не прападзе твой нож!» – сказаў Чапялейка і страсянуў галінку яблыні. На зямлю пасыпаліся ружовыя пялёсткі. «З яблыні пялёсткі сыплюцца, сад ад нуды гіне, прападае, зачараваную ружу шкадуе!» – падумаў Чапялейка, але чамусьці не чуў радасці. Змрочна было ў яго на душы. «Пялёсточки сыплются, сыплются, сыплются, сыплются!» – проговорила пани Моль скрипучим голосом и, ставши на колени, почала сбирать тонкие ружовые пялёстки. «Будем судить!» Захопленыя сваімі справамі, Чапялейка і пані Моль не заўважылі, як у сад прыйшоў садоўнік. «Мой вартаўнік спіць, на лаўку дудку паклаўшы», зірнуўшы на пеўні, здзівіўся садоўнік. «Дзядуля Ігнат, пеўнік раптоўна захварэў», не разгубіўся Чапялейка. «Ну што ж, ён умеў хлусіць, навучыўся ад злоснага чараўніка». «Кашляў, кашляў, і заснуў, змарыўшыся», – устаўшы з каленяў, прабурчала пані Моль. «Прыпёрся, смачныя пялёстачкі мне перашкодзіў збіраць, збіраць, збіраць», – са злосцю падумала яна пра садоўніка. Садоўнік падышоў да Пеці пеўня і дакрануўся да яго галавы. «Ой, праўда, захварэў. Галава зусім гарачая». «Дзядуля Ігнат, а мы ўжо хацелі клікаць цябе!» Зноў схлусіў хлопчык з-пад печы. Стары садоўнік перавёў позірк на зачараваныя ружы. «А хто ж ружу так пакалечыў?» – спытаў стары садоўнік. «Твой вартаўнік павінен ведаць, у яго спытайся!» – прашапялявіла пані Моль. Дзядуля Ігнат падняў з зямлі ружовы пялёстак, пагладзіў яго і ўздыхнуў. «Пялёсткі з яблані ўжо ападаюць, гіне сад!» «Я ведаю, хто пакалечыў ружу!» – падаў голас Чапялейка. «Хто?» – павярнуўся да Чапялейкі садоўнік. «Белая мышка яе пакалечыла. Хацела паламаць, але не змагла. Сілы малавата». «Адчыніце! Адчыніце!» – закрычала збудана белая мышка. Сівыя бровы садоўніка папаўзлі ўгору. «Белая мышка ў будане? А хто ж яе там зачыніў?» «Мы! Каб ружу не калечыла!» – заявіў Чапялейка. «Каб вочы нам не мазоліла!» – хацелася сказаць яму. «Белая мышка дастала з торбачкі востры нож і доўга рэзала, рэзала, рэзала, рэзала бедную ружу!» – усхліпнула пані Моль і затулілася лапкай, каб не паказаць старому садоўніку сваёй з'едлівай усмешкі. «Дзядуля Ігнат, белую мышку трэба пакараць!» – усклікнуў Чапялейка. «Я магу прывезці яе сюды!» – падахвоцілася пані Моль. «Вядзі!» – кіўнуў галавой нядобры хлопчык. Пані Моль падбегла да будана, адчыніла дзверы і гукнула. «Вылазь, белая мышка, мы будзем судзіць цябе!» Мы перагарнулі чарговыя старонкі казкі Алексея Якімовіча «Зачараваныя ружы і белая мышка». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.